zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iga Świątek pokonała w finale turnieju WTA w Madrycie Arynę Sabalenkę. Za niesienie pomocy w kraju i za granicą podziękowali strażakom prezydent i marszałek Sejmu. Niemal w całej Polsce jest wysokie zagrożenie pożarami. Iga Świątek triumfowała w tenisowym turnieju WTA w Madrycie. W finale liderka światowego rankingu wygrała z wiceliderką tego zestawienia, Białorusinką Aryną Sabalenką 7-5, 4-6, 7-6. Mecz trwał 3 godziny i 11 minut. Obie zawodniczki spotkały się również w finale turnieju w Madrycie przed rokiem. Wówczas lepsza okazała się Sabalenka. Dla Igi Świątek to 20 tytuł w imprezie rangi WTA. Podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Warszawie prezydent przypomniał m.in. o akcjach gaszenia pożarów lasów w Grecji czy wsparciu udzielanym walczącej Ukrainie. Niesiecie ludziom pomoc i pokazujecie, że polski funkcjonariusz, polski strażak służy drugiemu człowiekowi, nie tylko będącego jego rodakiem. Służy drugiemu człowiekowi po prostu, bo taka jest jego misja. Chcę ogromnie podziękować wam także za niesienie pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Także poprzez oddawanie sprzętu, by tam strażacy mogli odpowiedzieć na wyzwania, które wynikają także z rosyjskich ataków. Strażacy w służbie kierują się trzema wartościami: odwagą, kompetencją i ofiarnością, mówił podczas uroczystości na placu Piłsudskiego marszałek Sejmu. Wartości te muszą występować razem, podkreślił Szymon Hołownia. Bo odwaga bez kompetencji i bez ofiarności to często brawura. Sama kompetencja bez ofiarności i odwagi nikomu życia nie uratuje. Sama ofiarność, kiedy nie wiadomo, co zrobić, i kiedy nie ma odwagi, by to zrobić, to też za mało. W ubiegłym roku polscy strażacy wyjeżdżali do pomocy ponad 500 000 razy. W Państwowej Straży służy około 30 tysięcy ludzi. W Ochotniczej jest około 700 tysięcy druhen i druhów. Szef MSWiA poinformował na portalu X, że poddał się badaniu alkomatem. Zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mi alkomatem. Wynik 0-0, napisał Marcin Kierwiński. Minister Spraw Wewnętrznych wziął udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka. Po jego oficjalnym wystąpieniu część użytkowników portalu X zarzuciła mu nietrzeźwość. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności i motywy ataku 24-letniego nożownika w Wolbromiu w Małopolsce. Wczoraj wieczorem nożem udzony został 30-letni mężczyzna. Lekarze walczą o jego życie. Napastnik jest w policyjnym areszcie, gdzie zostanie przesłuchany. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Olkuszu. Co najmniej 56 osób zginęło, a 67 zaginęło w powodziach w południowej Brazylii spowodowanych ulewnym deszczem. Szczególnie ucierpiał stan Rio Grande do Sul. Ewakuowano mieszkańców niektórych dzielnic stolicy stanu Porto Alegre. Poziom przepływającej przez miasto rzeki podniósł się powyżej 5 metrów, to więcej niż podczas historycznej powodzi z 1941 roku. Prąd nie dociera do 350 tysięcy domów i mieszkań. Ewakuowano ponad 32 tysiące ludzi. Tymczasem w Polsce jest wysokie zagrożenie pożarami. Bardzo trudna sytuacja jest w Wielkopolsce i województwie łódzkim. Najtrudniejsza w centralnej części kujawsko-pomorskiego. Za sprawą wysokich temperatur i braku deszczu w polskich lasach zrobiło się bardzo sucho. Ta letnia pogoda sprzyja pożarom. Potwierdzają to statystyki Straży Pożarnej z tegorocznej majówki. To sprawia, że mamy dość dużo pożarów w lasach, bo około 70-80 dziennie. Ostatnio taki wzrost nagły spowodowany tym, że jest ciepło. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Większość pożarów jest spowodowanych nieodpowiedzialnym zachowaniem osób odwiedzających lasy. Dlatego strażacy apelują, aby z natury korzystać rozsądnie. Nie palimy ogniska ani grilla w pobliżu lasu. Zaproszenie ognia, takie jak niedopałek papierosa, to jest to największe niebezpieczeństwo. Gdy tylko zauważymy dym lub ogień, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Bezpieczniejszy, bardziej zielony, stawiający na różnorodność. Taki ma być Londyn według obietnicy Sadiqa Khana, który właśnie po raz trzeci został wybrany na burmistrza brytyjskiej stolicy. Mówi, że ma za sobą niełatwą kampanię. Mamy za sobą trudne miesiące i nieustanną kampanię negatywną, ale dumny jestem, że na sianie strachu odpowiedzieliśmy faktami, a na nienawiść nadzieją. Sadiq Khan pokonał konserwatystkę Susan Hall, poparło ją ponad 800 tysięcy Londyńczyków. To był serwis Trójki.

time you come and gives me a rush. Every chance I get, I'm breathing you in. I wanna taste every inch of your skin. Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania rozpoczynamy od utworu Your Skin w wykonaniu Elki, producentki, a także autorki tekstów i, jak słyszymy, także piosenkarki, która, która swoją twórczością przywołuje moje wspomnienia z studiów. Mimo że wtedy jej jeszcze nie znałam, to jednak mimo wszystko w tej muzyce jest pewnego rodzaju taka nutka wieczornej, letniej imprezy. Bardzo lubię powracać do twórczości Elki, między innymi właśnie z powodu tej nostalgii, ale może jest tu jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, bo Elka inspiruje się Spice Girls, Rihanną czy też Britney Spears, co mocno słychać w jej twórczości, bo te popowe brzmienie w tej elektronice jak najbardziej się ujawnia. A przed nami artysty, do którego również uwielbiam powracać, to również chyba za sprawą tych gorących dni, które ostatnio nam bardzo pięknie towarzyszą, Caribou i utwór Honey, teraz na Antenie Trójki. Tego typu momenty chyba sobie najbardziej cenię w naszych spotkaniach w audycji N3, czyli odkrywanie muzyki i od razu się dzielenie nią. Tak było w przypadku utworu Sniff and Snuff, który przed chwilą się pojawił, a który został odegrany przez Tibasco. Duet, który tak na dobrą sprawę zyskał sobie już fanów wśród najpopularniejszych producentów, takich jak Bonobo, John Hopkins czy High, ale otrzymali też mnóstwo wyróżnień, wśród nich Future Stars 2020 Pita Tonga, Billboard Dance Emerging Artist 2021, czy też zostali wyróżnieni przez BBC Radio One. To brzmienie przypomina mi również te nocne imprezy, od których zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, tę drugą godzinę przynajmniej tego spotkania. I myślę, że do Tibasco jeszcze niejednokrotnie będę powracać. Tak samo jak do Caroline Polaczek i jej twórczości Sternburned and Unkissed. To utwór, który za chwilę już usłyszymy, a który pojawił się w ścieżce dźwiękowej do nowego filmu, który wszedł do kin za granicą w Stanach Zjednoczonych właśnie w miniony piątek, I Saw the TV Glow. Jest to horror psychologiczny, a za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialna jest dosyć głośna, no i warta uwagi wytwórnia A24. Tutaj ku mojemu zaskoczeniu Caroline Polaczek zdecydowała się zaśpiewać. Oczywiście jest to uwarunkowane, podejrzewam, filmem, który przyjdzie do nas z lekkim opóźnieniem, nieco delikatniej i nieco inaczej niż w przypadku pozostałych jej wykonów, więc było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Utwór mniej popowy, bardziej melancholijny. how to be. Make it of charms in your long sleeve, a bit of your little seed, and digital sand and then you wake up. Supernova. Theater przed chwilą w utworze Crushing. Ja za każdym razem, kiedy słucham jej najnowszego wydawnictwa Powders, się po prostu rozpływam. Trochę jak taki kot, który wygrzewa się na pięknym słońcu. Ja też się tak przyciągam, wyciągam. Bardzo lubię twórczość Air Theater, która tak do końca chyba nie przypadła gustu, jeżeli chodzi o najnowszy album dziennikarzom zagranicznym, bo zdecydowanie jej najnowszy album jest różniście oceniany. Ja natomiast uwielbiam w szczególności wieczorami powracać do tego wydawnictwa, co też zachęcam uczynić, ale dopiero po zakończeniu audycji N3. Przypominam, że do północy jesteśmy razem, a ja czekam na wiadomości. Te napływają do mnie z różnych stron, w jakich okolicznościach słuchamy audycji N3. Pan Leszek się do nas odezwał. Bardzo dziękuję za wiadomość. Cieszę się, że umilam wieczór. Pan Marcin także z nami jest i pan Tomek także dołączył, więc zachęcam do tej listy obecności. Mamy 33 minuty po godzinie 22, a przed nami czas na nieco więcej muzyki eksperymentalnej. Sega Bodega i utwór Dirt. tydzień temu ukazał się najnowszy album Sygi Bodegi, Denis. 21 listopada natomiast będziemy mieli szansę usłyszeć całe wydawnictwo na żywo, bo Sega Bodega przyjedzie do Warszawy na jesieni. My wysłuchaliśmy przed chwilą utworu Dirt i muszę przyznać, że twórczość Sygi Bodegi wprowadza mnie w pewien dyskomfort, wyprowadza z tej strefy komfortu, ale z drugiej strony mam niesamowitą przyjemność słuchania całego albumu. Pamiętam, że jeden z wolnych dni poświęciłam właśnie na przesłuchanie całości od początku do końca i bardzo szybko mi to minęło. Myślę, że też jest to propozycja dla tych, którzy lubią muzykę eksperymentalną, eklektyczną także, ale taką, która przekazuje coś nowego i świeżego, bo pewnego rodzaju futuryzm tu też można usłyszeć. My jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy twórczości Sygi Bodegi. Set Me Free, I Am Animal to utwór, który teraz na Antenie Trójki. Letting go that I can be. are forever. Hold your peace. I know who you are. Who you are. When you say my name, you don't say it like hers. Self-control. Can you leave it alone? I've been alone for so long. You notice how it's starting to show. Thank you. przed chwilą na antenie Fortet w utworze Loft, który znalazł się na najnowszym wydawnictwie od Forteta. Ja muszę przyznać, że z jego twórczością mam tak, że z jednej strony uwielbiam, a z drugiej strony za chwilę się znowu nudzę, a później jednak uważam, że to jest jeden z najlepszych wykonawców muzyki elektronicznej. A przed nami Erika de Kessier i Test It. Jak słyszymy, te eksperymentalne dźwięki ustąpiły tym nieco bardziej sielankowym i delikatnym. I artysta, który pojawi się już za chwilę na antenie Trójki, wpisuje się znakomicie w te określenia. Chociaż przesłuchując jego najnowszy album, Phaser, znalazł się jeden utwór, który mnie całkowicie zaskoczył swoim żwawym, jak na twórczość, Helado Negro brzmieniem. Wish You Could Be Here to właśnie utwór, który już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, a za 6 minut będzie godzina 23. My słyszymy się parę minut po serwisie Trójki. I'll be asking you, my friend, where to lay you down again. Trees begin to hold us still, living wounds from hills and sands. Streets flow. Sun barely on the clouds.